5. Tappen se vznášel na vlně euforie, za chvíli to z něj všechno spadne, konec všem starostem, měl co dělat, aby ovládl nutkání hvízdat si. Dům nebyl vykraden ani zasažen meteoritem. Sas se nedostavila, aby získala jeho lup zpět a nezasypala ho omračujícími granáty. Volvo ho i s jeho kufrem střední velikosti dopravilo na dohled plotu Jevůl, aniž by se zadřel motor nebo auto vybuchlo. Slunce vyšlo, země pokračovala po své oběžné dráze a bylo krásné pondělní ráno. Mimochodem, nemohl si vzpomenout, kdy naposled použil tento přívlastek pro pondělí, zabočil doleva a zařadil do fronty před západní bránou. Neustále si opakoval, že nikdy, nikdy, nikdy nikoho neprohlíželi cestou dovnitř. Oblížící se pohromě netušil nic a tak spokojeně uvažoval o tenoučkém proudu aut vyjíždějících z Robinsonových vřesovišť. To budou lidé, kteří se jen stavili v práci, než vyrazili roznášet zmatek a výmluvy ohledně nedokončených výzkumných projektů do Culhamu nebo Aldermastonu nebo Harvellu nebo Bůh ví kam. Jiní odjížděli nadýchat se vzduchu z těžkého mocí do sídla ministerstva ve Vhytehallu, kde důležitá rozhodnutí o fyzice dělali muži s myslí již tak zakalenou, že již dávno zapomněli všechno, co kdy o fyzice věděli. Dále odjížděli ti, které když dorazili na pracoviště, náhle sklátila choroba pondělního rána, bolestiplná nevyléčitelná nemoc podobná horečce pátečního odpoledne. Na okamžik Tappen dokonce zauvažoval nad tím, zda by mu malý počet těch, kdo cestovali v opačném směru, neměl něco připomenout. Když frontou jako uspanou stonožkou proběhl další vzruch, posunul se dopředu a přestal přemítat. Ale až ten krám vyladíme, tak zjistí ty vaše ošklivý věci o velikosti komářího fousu a strašné řinčení a zvonění zvonků a troubení sirén mu připadalo dvakrát hlasitější než v pátek. Automatická závora padla nezadržitelně dolů a praštila do krytu motoru celkem nově vypadající Alfa Romeo o tři auta před ním. To bezpečáci bezcitně přehlédli a vrhli se jako hejno kobylek na čtyři vozidla, která stála před branou na cestě ven. Zvedali kapoty motorů a dveře do kufrů a prohlíželi pneumatiky a čalounění, zatímco řidiče vyhnali z vozů, aby jim mohli fluoroskopovat nosní dírky a obsah vyjmout pro další bezpečnostní kontrolu. Tappena zasáhlo náhlé osvícení, jež kdysi způsobilo, že byl téměř povýšen a došlo mu, že nový detekční systém, o němž se už tak dlouho šuškalo, byl konečně uveden do provozu. Naštěstí to, co mělo být objeveno, nebylo na cestě ven, jen se mu to málem podařilo dostat dovnitř. Po chvilce pomalu vyjel s Volvem z fronty a dal se po cestě kolem hranice Jevůl, sledován asi šesti dalšími auty jako hejnem káčat. Alfa Romeo mezi nimi nebyla. Ti, kteří jeli za ním, odbočili k další, severozápadní bráně. Tappen si včas uvědomil, že to nemusí být moudré. Chvíli si připadal jako bludný Holanďan, prokletý van der Decken, navěky plující ve větrem ošlehaném Volvu Estate až do soudného dne nebo až mu dojde benzín. Stále vpřed, kolem údajně působivé hlavní brány, která měla veškerou technickou vznešenost nákladního nádraží britských drah, kolem dalších bran a posledního rohu obvodového plotu dolů do omšelé vesnice Bogley. Bogley tu byla dávno před Jevůl. Byla to vesnice, již by obyvatelé projektu Moderní vesnická usedlost považovali za vulgární, kde každý z hostů ponuré hospody měl alespoň v jedné ponožce zastrčený nůž a kde se kolem půlnoci v močálech nebo přímo v kulnách děly opravdu ošklivé věci. V poslední době v místě vyrůstala sídliště ústavu jako skvrny nežádoucí plísně a překvapení degenerovaní domorodci se ocitli v menšině. Teď tu byly i obchody, jako boglejská prodejna armádních přebytků, kde se prodávaly také původně státní stoly, registratury, skříně, knihovničky a tucty dalších exotických položek, které říkali původním obyvatelům Bogleji asi tolik jako telefonní ústředna člověku Cromagnonskému. Tappen zaparkoval u pošty a odplížil se k telefonní budce. Přitom koutkem oka pozoroval projíždějící auta. Ku podivu si vzpomněl jak na přímé číslo, tak na klapku. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Haló, je to kancelář budovy 334. Zdravím, Carol. Tady Roy Tappen. Chtěl jsem ti jen říct, že dneska ráno nějak nejsem ve své kůži a tak přijdu pozdě. Ne, jenom záchvat nemoci z ozáření, ha, ha. Carol byla administrativní pracovnice pro budovu 334. Budila respekt a její moc sahala daleko a vysoko. Vládla superintendantům a vedoucím pomocí ohlávky z titanové oceli skryté za sacharinovým hlasem. Občas byla ochotna se zabývat i nízkými záležitostmi zapadlých pracovišť, kde se lidé jako Tappen snažili posunout hranice čisté vědy a které ani nemělo vlastní číslo a bylo známé pouze jako 334D. Sladký hlásek řekl, přepokládám, Roy, že to bylo delirium, co tě z lůžka nemocného přivedlo až k telefonní budce na ulici. Ach jo, pomyslel si Tappen a v duchu proklínal pípání. Prokleté staromodní telefony, to je Bogley. A předvedl záchvat divadelního kašle. Přijdu, jak budu moct, vyhrkl s intonací vhodnou pro poslední slova na smrtelné posteli a položil sluchátko. V autě zaujal polohu rodinova myslitele, pravda, trochu deformovanou volantem a prohlédl si filmový pásek s nejbližší budoucností. S velkým úsilím si představil scénu, jak nonšalantně přináší tu věc a říká, našel jsem ji u silnice. Ne, lepší bude, vyrval se mi tomu chlapovi v kožešinové čepici, co se plížil příkopem směrem na východ. Potlesk a procesí a povýšení. Akorát, že v tom okamžiku ztratil kontrolu nad svou fantazií, která mu v zápětí promptně předvedla nepříjemné otázky, výslechy, soud, kopku a jeho a level lina uprostřed čtverce nastoupených policistů, jak jim formálně vytrhávají kapesní kalkulačky, než je vyhodí do tmy tam venku s nápisem nezaměstnávat vytetovaným na čele. Nakonec lidem byla udělena důtka a jak pravili tamtami, třeba i vypovězení do rovníkových tišin laserového projektu za menší zločiny, k nímž ku příkladu patřilo odchycení při odchodu domů se šroubovákem patřícím MO, čouhajícím z kapsy pachatele. Na základě zkušeností získaných kdysi dávno během šestiměsíčního členství ve skautu přežití nejschopnějších, jsme stejné krve ty i já, zuby a drápy, si začal představovat umění přežít v lese a vázání uzlů. Rozsochaté, sukovité stromy Robinsonových vřesovišť ohne až k zemi s pomocí neuvěřitelně napnutých lan a matnou kovovou kouli umístí do kapsy upletené z provazů mezi dvěma horními větvemi. Jedním rychlým seknutím švýcarského armádního kapesního nože přetne úvaz a nálož poletí obloukem přes plot kolem jevůl a skončí bezpečně v něčem, HM, měkkém. Okamžitě se začal odvíjet jiný film, v němž balistická chyba nebo nesprávně vykalibrované stromy pošlou nálož málo nebo naopak příliš daleko, jaderná nálož se rozbije o kámen nebo něco ještě tvrdšího, například o hlavu zatoulaného příslušníka bezpečnosti a po okolí se rozptýlí spousta malých střepin plutonia, které kontaminují přilehlé plochy a dál je budou šířit ptáci a žížaly placené Kremlem, až se půlka Británie změní v zapáchající radioaktivní poušť. Podařilo se mu přerušit promítání v hlavě, ještě než se dostalo k známým záběrům výslechů, vyšetřovatelů a soudů pro velezradu. Začni znovu. Levelin pomůže. Nic nemůže být jednodušší než hodit tu věc jako medicin bal po hladké křivce přes čtyřmetrový plot do čekající náruče kamaráda z mokré čtvrti. Ve všech verzích tohoto filmu Levelin tu věc upustil. V duchu si vyměnil místo s Levelinem. Virtuální Levelin vyhodil kouli obratně do vzduchu a ta a přestřelila a Tappen tápal pospátku ve snaze ji zachytit, až spadl na záda a koule ho praštila do zubů. B se krásně odrazila od drátěného plotu jako míč při skvaschy a u Levelinových nohou se rozprskla jako vejce. C vyletěla kolmo nahoru a jak ji překvapený Levelin pozoroval, spadla mu na hlavu. Tappen si uvědomil, že jeho podvědomí zřejmě neoplývá důvěrou ve schopnosti jeho starého, lépe řečeno mladého, pivního kamaráda. Proč asi? Tuto otázku vymazal z mysli nejpravděpodobnější scénář, totiž že koule letící přes plot spustí některé typy detektorů a až už je chytne nebo ne, zmizí po třech vteřinách pod nepřátelskou hromadou modrých uniform a zubatých strážních psů. Tolik o schopnostech vědecké představivosti provádět syntézu. To je problém všech míst, jako je jevůl, po roce nebo dvou se začnou vaše geniální schopnosti a originalita opotřebovávat a vy zjistíte, že je jednodušší schoulit se jako plh do pohodlného hnízdečka zpráv, zápisů, světin, dokumentace o pohybu R a radioaktivního materiálu. Tappenovi se zvedlo obočí a provedlo menší taneček, než se mu podařilo ho zase sklidnit. Minutu dvě přemítal o svých neobyčejných schopnostech, až došel k závěru, že je přece jen zneuznaný génius a všemu dal správnou vědeckou formu. Jestliže je X dodávka R a materiálu na Robinsonova vřesoviště a i detektory osazená překážka blokující cestu, pak X předpokládá neexistenci I. A tudíž musí existovat časté rovnající se 10 hodin dopoledne každé pondělí, kdy musí ty prokleté sirény vypnout, aby dovnitř vpustili nákladní auto, quodquaterat demonstrandum neboli což jsme chtěli dokázat. Pan profesor matematické logiky Regius by si asi povzdechl nad formulacemi, ale Tappen to považoval za natolik vynikající, že ho to opravňovalo projet kolem boglejského konzumu s tradičním výkřikem heuréka. Skoro 30 vteřin před časem té Volvo nenápadně projelo kolem hlavní brány a parkoviště pro návštěvníky. Nic na obzoru. O minutu později Tappen nenápadně projel v opačném směru. Pořád nic. Přemýšlel, jak velké jsou tresty za sledování příjezdů a odjezdů do Azjevul, zjevně prováděné pro nepřítele. Vojenský kartografický ústav byl požádán, aby na své mapy v těchto místech umístil bílé plochy, takže co dělají s amatéry jako Tappen? Po několika půl litrech potu a benzínu a poté, co už to vypadalo, že se tady potlouká celý život, se Tappenovi podařilo zařadit na výjezdu z královniny dálnice za obrovský khaki zásobovací nákladák, který dorazil v plus 22 minut. Nákladní auto se při vjezdu téměř nezastavilo. Žádný poplach. Tappen cítil, že slunce zase svítí a držel se těsně za obřím zadkem nejblíže malé tabulce s nápisem pozor vzduchové brzdy a jak se brána blížila, přidržel svůj průkaz otevřený na okénku. Uslyšel strašný úder na střechu auta. Přese všechno ho trefil meteorit. Ne, uvědomil si, když reflexivně šlápl na brzdu, byl to ten prokletý Alf Rossiter, který přišel ze strany, kam se nedíval a praštil do střechy auta. Když stahoval okénko, měl srdce až v krku. Kamaráde, co ten kufr na zadním sedadle? Tappen unaveně zavřel oči. To nemůže být pravda, říkal si. To nemůže být pravda. No, zlepšujeme to tady. Roji, kamaráde, říkal jsem si, že tě budu varovat. Od příštího týdne dokonce zavřeme brány na 10 minut před a po této dodávce. To tě nenapadlo, co, pašovat věci ven, když jsou detektory vytažený ze zásuvky. Všechno utěsníme, vidíš. Vemeš ten kufr dovnitř a až pojedeš ven, tak ti strhnou podšívku a rozsekají madlo jako správní celníci. Chtěl jsem tě jen upozornit. Stejně je to blbost, tahat to dovnitř. Děkuju, Alfe, pravil Tappen s křivým úsměvem. Měl strašný pocit, že ví, co bude následovat. Dej mi ho a já ti to strčím do policejního skladu, to si měl vlastně udělat hned. Jo, těsně za bránou stála malá cihlová budova, která přímo volala po nápisu páni. Pokud jste měli u sebe něco, co budete potřebovat po práci, ale nemělo by se to dostat do jevů, například kameru nebo párek rumunských přátel, předpokládalo se, že to tam uložíte a necháte bezpečnosti na pospas a později si to opět vyzvednete. Zlomený muž Tappen zařadil zpátečku. Děkuju za tip, řekl neupřímně. Ani jsem nevěděl, že to mám s sebou, manželčina skřínka na Make Up. Roztrhne mě jako hada, když ji hned nedopravím domů. Dneska hold nemám šťastný den. A k sobě, bože, jestli existuješ, proč ne on? Blesky jsou skoro zadarmo. Jsi tam, bože, Rossiter vypadal zmateně, když Volvo poskočilo zpět. Nicméně nevykazoval žádné známky toho, že by se chtěl změnit v solný sloup. Tappen vrátil auto na silnici a šlápl na plyn. Přitom pronášel slova, která měla vyvolat požár a ten měl změnit Robinsonova vřesoviště na hromadu prachu ozdobenou vybělenými kostmi, ale samozřejmě žádná spravedlnost neexistovala. Amatérský bludný Holanďan nasadil kurz zpět na Redbury. Byl nejen proklet, ale navždy přikován jednou nohou k matné kovové kouli o něco menší než fotbalový míč. Naštěstí byla Lizzie pryč. Plnila někde úkoly, jaké mívají sociální pracovníci v pondělí dopoledne, a tak byl Tappen ušetřen srovnání svých organizačních schopností se schopnostmi průměrného pijáka metylalkoholu nebo čichače toluenu. Metylák, lepidla, proč nedělá kariéru v těchto výnosných oborech? Pečlivě uložil kufr do podkroví mezi rozbitou židli a papundeklovou krabici s vánočními ozdobami. I přes divoký plán najet autem náhodou na plot kolem Jevůl a roztržitě dojet v 130-kilometrovou rychlostí k budově 334D, tam šikovně uschovat kufr a pak se s omluvou postavit do té doby nespozorovanému davu 50 policistů se vzteklinou postiženými vlčáky a obrněnými transportéry. I přes tento nejistý plán se Tappen rozhodl pracovat zevnitř a udělat to, co Pell celou dobu tvrdil, že dělá. Jenom Llewellyn trval na tom, že to způsobil rozhovor s Pellem. Prostě začne rozkládat zevnitř. Po stresující půlhodině vklouzl do známé kanceláře a křečovitě se svírajícími prsty strčil svou propašovanou konvici do zásuvky. Z neznámých důvodů bylo pracoviště vybaveno dvoukolíkovými 2,5 ampérovými zásuvkami typu, který již v 50. letech považovali za beznadějně zastaralý. Ovšem vědecky provedená výměna nedůtklivých pojistek za měděné pásy způsobila, že konvice vařila. Jak Tappen čekal, až se vařící voda dotkne lístků nejjemnějšího čaje Earl Grey v 250-kubíkové pyrexové kádince, kterou uzmul v plutoniové laboratoři a samozřejmě vypláchl, jazyk se mu žízní lepil na patro. Zaklepání. Byl to Llewellyn, který vypadal zmateně. Roji, seš si jistý, že si ty mý věci nestrčil do té registračky? Ptám se po síťovce, ale nikdo o ní neslyšel. Ani o něčem podobným, ani o obsahu. Jestli mě taháš za fusekli. Tappen si vzdychl a protáhl se. Do té doby nikdy tak dobře nechápal hluboký filozofický náboj starého čení, sdílená starost, poloviční starost. Se zjevnou rozkoší řekl, Joe, sedni si, dej si čaj a já ti povím příběh.